Maksymalny okres kredytowania 5 lat. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i taryfa opłat w placówkach banku i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 28 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd zdecydował, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Wspólną strategię walki z czwartą falą pandemii opracowali wojewoda małopolski i dyrektorzy szpitali. UOKiK wykorzysta sztuczną inteligencję do wykrywania niedozwolonych zapisów w umowach. Będzie wniosek do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Müller. Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do pana prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal bardzo trudna. Od początku tej wojny hybrydowej, bo takie ją trzeba już nazywać, granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób. Polska Straż Graniczna podejmuje wszelkie działania oraz wojsko i policja, aby nie dopuścić do tego typu działań. Wcześniej rzecznik prezydenta powiedział, że Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie wniosku rządu do piątku. Trwają rozmowy wiceministra zdrowia Piotra Brombera z przedstawicielami protestujących medyków. Kolejne już spotkanie odbywa się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w Warszawie. Barbara Góra. Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, powiedziała przed spotkaniem, że rozmowa będzie koncentrowała się wokół kwestii finansowych. Chodzi o zmianę ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia w służbie zdrowia i wycenę świadczeń medycznych. Bo jeśli tej wyceny nie będzie zrobionej w sposób rzetelny i właściwie finansujący podmiotom leczniczym świadczenia medyczne, no to nie będzie pieniędzy na siatkę płac dla pracowników. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że w kwestiach finansowych są pewne rozbieżności. Mówimy mniej więcej o 100 miliardach złotych. Troszeczkę inna jest perspektywa. Komitet protestacyjny chciałby tych 100 miliardów w ciągu 4 najbliższych miesięcy. My mówimy o kilku najbliższych latach. Protestujący pracownicy ochrony zdrowia mają 8 postulatów. Od ponad 2 tygodni prowadzą protest w tak zwanym Białym Miasteczku przed kancelarią premiera. Barbara Góra, Polskie Radio. Wojewoda Małopolski i dyrektorzy szpitali w regionie przygotowali wspólnie strategię walki z czwartą falą koronawirusa. Dokument określa, w jakim momencie i ile łóżek dla pacjentów z COVID-19 przygotuje konkretna placówka. Pomoże to uniknąć chaosu na szpitalnych oddziałach ratunkowych i kolejek karetek, tłumaczy dyrektor szpitala Żeromskiego w Krakowie, Jerzy Friedlicher. Mam nadzieję, że skończy się to, że z obłędem ktoś siedział przy telefonie i szukał, gdzie by to można było upchnąć chorego. Myślę, że ta strategia, która dość jasno pokazuje wzrost łóżek planowany i ich lokalizację, że pozwoli nam tego wszystkiego uniknąć. Pozwoli nam uniknąć chaosu i poszukiwania w ostatniej chwili jakichś rozwiązań. Według założeń szpitale w Małopolsce w ostatniej fazie przygotują blisko 2200 łóżek dla pacjentów z COVID-19. To 2 razy mniej niż w szczycie poprzedniej fali zachorowań. Medycy mają nadzieję, że dzięki szczepieniom liczba hospitalizacji będzie zdecydowanie niższa. Ostatniej doby w Polsce testy potwierdziły 975 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób. Trwają uroczystości pogrzebowe Jerzego Targalskiego. Historyk, politolog, działacz opozycyjny i wiceprezes Polskiego Radia w latach 2006-2009 zmarł 19 września. Przed Katedrą Polową Wojska Polskiego w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Msza święta w katedrze jeszcze trwa. Biorą w niej udział przedstawiciele władz państwowych oraz mediów, z którymi współpracował Jerzy Targalski. Tak zmarłego wspomina mówiący kazanie ksiądz Leszek Kryża. Pozostawił wielu wychowanków, których wspierał w ich zawodowej drodze i zawsze bardzo się cieszył z ich awansów, sukcesów, osiągnięć. Prezydent Andrzej Duda odznaczył Jerzego Targalskiego krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzję o przyznaniu odznaczenia odczytała Zofia Rumaszewska, doradca prezydenta. Po mszy około godziny 15 uroczystości przeniosą się na Powązki Wojskowe. To tam zostanie pochowany historyk i publicysta. Katarzyna Ingram, dziękuję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję do wykrywania niedozwolonych zapisów w umowach. Ma to pozwolić na lepszą ochronę konsumentów. Urząd ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego pomocnego w wyszukiwaniu zapisów, które nie mogą być stosowane w umowach. Pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie naruszeń, a także szeroki, bieżący monitoring umów przedstawianych konsumentom. To pierwszy projekt w którym nasz urząd będzie wdrażał oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Zadaniem projektowanego narzędzia ma być wyszukiwanie postanowień abuzywnych, zarówno w umowach dostarczanych przez konsumentów, jak i wyszukiwanych samodzielnie na stronach internetowych przedsiębiorców i sklepów internetowych. Mówił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy na zachodzie pochmurno i deszczowo. Na pozostałym obszarze pogodnie. Nad ranem miejscami mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Teraz od 13 do 20 stopni. W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 13 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia na naszej antenie dziś od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Electrolux teraz za jedyne 1999, taniej o 400 zł. Srebrna dwumetrowa lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień za dniem. W moim śnie cudowny. 11 minut po 14, tak wcześniej tylko w dwóch słowach powiedziałem o porze lunchu, ale nie spodziewałem się takiego odzewu w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Pan Michał napisał, larwa zamiast steku, świerszcz zamiast suchej karmy, dieta oparta na owadach może zmienić świat. No na razie zmienia moje wyobrażenie o tej właśnie, a nie innej porze. Jednak zupa i drugie danie to chyba zostanę przy tym. Prawie 12 minut po 14. Smacznego. I'm just a flea bag. Nobody loves me. Send me to rehab. Somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Youngblood, już kwadrans po godzinie 14, audycja trójka do trzeciej, taki też adres mailowy, trójka do trzeciej @polskieradio.pl, numer telefonu 2 2 7 3, no jeszcze SMS-owo 71335. Jeszcze panu Marcinowi przypomniało się na temat tych obliczeń, o których rozmawiałem z panem profesorem, a mianowicie, panie redaktorze, to, że łysy oddala się od ziemi jest przerażające, na szybko licząc to już ponad 1,60 m. Jak ten czas szybko leci. Pan Marcin Schorzowa takie obliczenie tutaj. Ja mówiłem, księżyc od ziemi o 3 cm 8 mm rocznie. Tu pan pisze 1,60 m. Nie, no to mi jakieś ułamki wychodzą, bo o ważnych, poruszających sprawach powiem. No naprawdę, powagi trochę. Stanie się muzyką. stanie się, o co ma się stać. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Właśnie, co czujesz? Brygada Kryzys przed chwilą, 20 minut po godzinie 14. W ubiegłym tygodniu na trasie wiodącej do Morskiego Oka kulawy koń zaprzężony do bryczki ponaglany przez woźnicę wiózł turystów. O zdarzeniu poinformowali aktywiści z Fundacji Viva. My zastanawiamy się, dlaczego ludzie wybierają bryczki. Dzisiaj nadmorskie oko. Dzisiaj nadmorskie oko, z saniami. Bo dziecko 8 miesięcy ma. A nie przeszkadzają państwu te doniesienia różne? Nie, o tym, nie przeszkadza. Nie przeszkadza, bo tutaj dbają o konie. Jeden koń chory to nie znaczy, że wszystkie są chore. A skąd pan wie, że dbają? No, ostatnio patrzyłem, to też przywożą tutaj konie normalnie przyczepkami i konie też odpoczywają na boku. A pan zna się na koniach? Żona jeździ. Jest pani instruktorem, nie wiem, hipologiem, weterynarzem? Nie, no jeżdżę po prostu, no ale wybraliśmy, że pojedziemy konno na morskie oko i tak wybraliśmy. Uważam, że to nie szkodzi. Dziękuję. Nigdy nie jechaliśmy, raz spróbujemy. No chcemy też przejechać się saniami. Jak są kuligi i inne rzeczy na śniegu, to nie można tu podjechać. Widziałam, w telewizji też i słyszałam, ale one nie wyglądają na jakieś chore, zdrowo wyglądają. Po czym pani poznaje? Na wsi się wychowałam, to widzę. I zna się pani na koniach? Nie tak bardzo, ale widać, że są zdrowe, nie są jakieś chore. Ale one stoją, nawet nie widać jak się ruszają, a konia się ocenia w ruchu. Nie jestem jakimś ekspertem od koni, ale... Te konie potem trafiają do rzeźni zazwyczaj, jak kończą pracę tutaj. Każdy gdzieś później trafia. To fragment reportażu Olgi Mickiewicz-Adamowicz pod tytułem Konflikt interesów. Dziś powtórzymy reportaż, który wyemitowaliśmy na początku 2018 roku. Po emisji słuchacze poruszeni tym, co słyszeli, prosili o powtórzenie i zajęcie się sprawą, a jest o czym mówić. Jest z nami Anna Plaszczyk z Fundacji Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Państwo zajęli się tą sprawą kilka dni temu, oburzające. Proszę powiedzieć, jakie są najnowsze państwa ustalenia tej sprawy. Już w piątek Tatrzański Park Narodowy namierzył rzekomo właściciela koni i te konie, które są nagrane na filmie. Lokalny lekarz weterynarii przebadał te konie i okazało się, że wszystkie konie są zdrowe. Ja porównałam zdjęcia tych przebadanych koni z tymi zdjęciami, z tymi koni z filmu i okazało się, że przebadano nie te konie. Kilka minut temu dostałam nową informację, że tym razem już namierzono prawdziwego, tę osobę, która naprawdę jechała tymi koni o tej godzinie i że znowu przebadano dwa konie i że konie są zdrowe. Teraz ja muszę znowu sprawdzić zdjęcia tych przebadanych koni z tymi, porównać z tymi z filmu, bo może się okazać, że znowu przebadano nie te zwierzęta. To byłby nie pierwszy raz takie rzeczy w ostatnich latach się zdarzały. Ponoć to wiemy, że konie ciężko pracują, ale mają wykonywane badania weterynaryjne za rzadko, ponoć tylko raz w roku, tak? Mają wykonywane badania weterynaryjne, to są badania pod przedsezonem i w tym roku po raz pierwszy zostały one wykonane z 12 pasażerami na wozie i okazało się, co my podejrzewaliśmy od lat, że 95% zwierząt miało oddechy na poziomie długotrwałego kłusa, chociaż zwierzęta na tej trasie idą z tempa, czyli najwolniejszym tempem. Jeżeli te oddechy są takie wysokie, co więcej, nie spadają do normy nawet po 60 minutach, chociaż powinny po 20 minutach spaść do normy, to oznacza, że one pracują w przeciążeniu. I to potwierdza tylko to, co my wyliczyliśmy ze wzorów fizycznych, czyli że konie ciągną za dużo o około tony. No, internauci nie kryją oburzenia. Według wielu ludzi ta atrakcja powinna być w ogóle zabroniona. Naraża konie na poważne konsekwencje zdrowotne. Co państwo w związku z tą sytuacją chcą zrobić? Już została prokuratura powiadomiona o tym? My oczywiście apelujemy do Tatrzańskiego Parku Narodowego, żeby ten transport został zlikwidowany. Natomiast tak, oczywiście w prokuraturze toczy się postępowanie. 13 października mamy bardzo ważne posiedzenie sądu w Zakopanem właśnie w związku z tym naszym zawiadomieniem i niecierpliwie czekamy na to, co sąd w tej sprawie powie. To właściwie będzie rozprawa, od której zależy wszystko w mojej opinii. Natomiast na co dzień najważniejsze jest to, żeby robić zdjęcia tym zwierzętom, żeby nagrywać filmy, żeby nie przechodzić obojętnie, no i przede wszystkim, żeby nie wsiadać i nie płacić za cierpienie tych zwierząt. A taka taktyka już przynosi rezultat, bo jak się okazuje, coraz mniej osób wsiada na te wozy. Jak wszyscy roku nawet coraz bardziej narzekają, że mniej zarabiają, że mniej osób wsiada. I nawet ta kolejka do fiakrowania z ponad 100 osób kilka lat temu zmniejszyła się w tym roku do zaledwie 14 osób. To pokazuje, że ten transport przestaje być, że ten biznes przestaje być opłacalny, bo ludzie w Polsce są coraz bardziej wrażliwi. No właśnie, a co jeszcze możemy zrobić? Bo wiemy, że i aktywiści, i my przeciwnicy znęcania się nad zwierzętami złożyli petycję o zlikwidowanie transportu konnego właśnie na tej trasie do Morskiego Oka. Tak, petycję można znaleźć na stronie ratujkonie.pl w dziale Konie z Morskiego Oka. Tam można ją podpisać. Można napisać maila do Tatrzańskiego Parku Narodowego na sekretariat@tpn.pl i poprosić dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego o likwidację tego transportu. No i można przede wszystkim edukować naszych znajomych, rodzinę, bliskich, tych, którzy być może pojadą w Tatry i być może przejdzie im przez myśl, żeby wsiąść na te wozy. Dlatego ta edukacja jest najważniejsza i właśnie to na tę edukację powinni postawić wszyscy, którym zależy na tym, żeby te zwierzęta więcej nie cierpiały. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Plaszczyk z Fundacji Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I zapraszam Państwa. U nas prezentowaliśmy tylko fragment reportażu. Przypomnieliśmy fragment, który wyemitowaliśmy w 2018 roku, a cały reportaż Olgi Mickiewicz-Adamowicz Konflikt Interesów w dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki po 18.40. A zatem polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. W programie trzecim Polskiego Radia już po 14.30, a my zapowiadamy, co będzie się działo dziś wieczorem. 30 lat temu odeszła jedna z największych gwiazd jazzu, Miles Davis, a dziś u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert w pamięci artysty. Wystąpi Tribute to Miles Orchestra. Zresztą przez cały tydzień przybliżaliśmy życie i twórczość niezwykłego muzyka w specjalnym cyklu Miles Miles. Wspominamy Davisa w Trójce, no a dziś to niezwykłe wydarzenie. Nie tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kto się nie zmieści, ten z pewnością przyradzi. radioodbiornik, obecność obowiązkowa, ale nie tylko, bo nie tylko do usłyszenia w radiu, ale także do zobaczenia to, co będzie się działo dziś po 19, a będzie się działo z pewnością w mediach społecznościowych Trójki na naszej stronie internetowej. Niezmiennie polecamy Państwu serdecznie. Kontakt z nami, Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, już niecałe pół godziny do trzeciej właśnie. 71335 SMS-owo, także telefonicznie 2 2 7 3 reporter, redaktor pierwszego kontaktu wciąż z nami na posterunku. Proszę korzystać. W sprawach tych, o których mówiliśmy, także dotyczących reportażu, bo i również Państwo poruszeni tą sytuacją, zatem raz jeszcze zachęcam do słuchania popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Reportaż po 18.40. I'm gonna drive you through the night down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, and you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. London Grammar Za 25 minut będzie 15. O tym także jeszcze dziś będzie głośno. Brak kierowców cystern w Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach powoduje olbrzymie kłopoty z dostawami i tak reglamentowanych paliw na wyspach. Brytyjczycy stoją w gigantycznych kolejkach z obawy, że za chwilę nie będzie co tankować. Z ostatnich doniesień wynika, że do dystrybucji paliw ma się włączyć wojsko. Ale jak się okazuje, także w Polsce są kłopoty nie tylko z kierowcami, ale i z pracownikami w ogóle. Gdyby nie robotnicy sezonowi z Ukrainy, w wielkich kłopotach byliby w tym roku rolnicy, sadownicy i producenci warzyw. Dlatego, jak mówią specjaliści, Europę czeka przyspieszona robotyzacja. Takie trendy są już w rolnictwie, o czym mówiono na największych w Europie targach maszyn i urządzeń AgroShow w podpoznańskich Bednarach. W tej chwili technologia pozwala na to, aby rzeczywiście w bardzo wielu pracach roboty wyręczały rolników. Mówi wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Michał Spaczyński. Do tej pory rolnicy znają roboty głównie ze swoich obór, gdzie są roboty udojowe. Natomiast w tej chwili już pracują na polach autonomiczne ciągniki, pojazdy, które w sposób mechaniczny zwalczają chwasty z bardzo rozbudowaną technologią optyczną, która identyfikuje i rozróżnia chwasty od rośliny zadanej. Bo Unia Europejska stara się ograniczać w uprawach stosowanie środków chemicznych. Z bardzo dokładnymi dronami, które latają nad uprawami i na przykład prowadzą bardzo wczesną detekcję różnego rodzaju chorób bądź czynników stresogennych dla roślin. Roboty, które potrafią prądem razić chwasty. Jednak modernizacja polskiej wsi wymusza problem podstawowy. Na wsi nie oszukujmy się, w całej Europie, na całym świecie brakuje rąk do pracy. Z problemem braku polskich pracowników sezonowych w tym roku borykał się między nimi producent ogórków spod Gniezna Zbigniew Stajkowski. Musimy tu podkreślić, że pracownicy tylko z Ukrainy, już naszych rodzimych pracowników wykruszyli się. Po prostu ich nie ma. Takie nasze polskie piekiełko. Maszyny są właśnie takim elementem, który zastępuje człowieka. Jednak póki co gospodarze, których spotkałem na targach AgroShow w Bednarach, interesują się jeszcze maszynami bardziej tradycyjnymi. Za opryskiwaczem, a praktycznie już mamy. Na jakim areale gospodarujecie? 70 hektarów. Kujawsko-Pomorskie. Tak, my ze szkoły rolniczej. Województwo polskie. Tak wam się oczy śmieją do tego sprzętu. Piękne maszyny. Tata prowadzi gospodarstwo. A co by się przydało? U mnie na przykład ciągnik. Powyżej 200 koni. Tak. A na jakim areale gospodarujecie? Ponad 100 hektarów. Szukamy takich ogrodniczych, sadowniczych, coś w tym rodzaju maszyn. Niedużych, bo mamy małe gospodarstwo. Jakie ekologiczne. Gospodarstwo? 5 hektarów. Mazowieckie województwo, tak. Stać was na drogie maszyny, czy no czekacie na dopłaty? No dopłaty chyba psują rynek. Czasami lepiej się opłaci coś kupić używanego niż nowego. Po prostu są bardzo zawyżone ceny. Należy też powiedzieć wprost. Mówi prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych Józef Dworakowski. Będą ludzie, co będą potrzebowali bardzo taniej żywności i tu będziemy mieli na pewno troszeczkę zmartwień w przyszłości i będą ludzie, którzy będą kupować żywność ekologiczną, a żywność ekologiczna w przyszłości, produkcja żywności ekologicznej będzie bardzo droga. Ja rozumiem robotyzację robotyzacją, ale tak chwasty, jak słyszeliśmy przed chwilą, prądem. O robotyzację w domu i zagrodzie pytał Rafał Muniak. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm Pan Stanisław napisał: jako pierwszy ze słuchaczy już wysłałem maila do dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego po wysłuchaniu fragmentu reportażu. Nasze stowarzyszenie, nasza NAREF, na czele którego stoję od 2014 roku, edukuje młodzież i robi wszystko, by traktowano ojczystą faunę i florę jako skarb i dobro narodowe. Pozdrawiam w imieniu miłośników i obrońców naszej przyrody. To od pana Stanisława ze stowarzyszenia Nasza NAREF. Bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze przypomnę, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki przed 19:00. Reportaż, o którym mowa. Teraz za 18 minut 15:00. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? And someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe. Happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, we'll need all the line before we both run out of time. You're gonna see that someday we'll be all that we need. Been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a turn, took a dive and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah. Cause someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one need of the line before we both run out of time. You're gonna see someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. A proszę, jaka piękna klamerka na początku naszego dzisiejszego spotkania. Na tablicy wyników był remis 11-11 i teraz też za 15-15. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu dziś temat jesiennej odporności. I w tej sprawie kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest gościem państwa i Krzysztofa Łoniewskiego. Wchodzimy w okres jesienny, wchodzimy w okres większego narażania się na przeziębienia. Nie mówię tutaj o COVID-zie, ale generalnie o osłabieniach odporności. Przypominamy o trzech podstawowych sprawach dotyczących tego, jak tę odporność budować. Zacznijmy od tego, że musimy pamiętać, żeby odpowiednio dużo i często się ruszać. O tej aktywności fizycznej i korzystnym wpływie na nasz organizm, przede wszystkim na naszą odporność, mówiliśmy już wielokrotnie, ale warto o tym przypominać, że ta codzienna dawka aktywności fizycznej jest niezbędna, by nasz układ odpornościowy był w stanie pełnej gotowości i był odpowiednio przygotowany, aby zwalczyć jakiekolwiek infekcje, które coraz częściej będą nam w tym okresie jesienno-zimowym się pojawiać. Przypominamy, że to nie musi być wielogodzinny trening rowerowy, tak jak pan profesor sobie ordynuje. To nie musi być też trening kickbokserski, za jakim ja przepadam. To mogą być po prostu spacery. Wystarczą spacery, ale oczywiście takie spacery bardziej dziarskim krokiem, żwawym krokiem dokładnie, takim byśmy mieli poczucie, że mamy przyspieszony oddech, że się męczymy oczywiście, że jest to pewnego rodzaju wysiłek, że serce potrzebuje szybciej pompować krew, no bo tylko tego typu wysiłek fizyczny o takim natężeniu przyniesie nam te oczekiwane korzyści. Punkt drugi to właściwe odżywianie się. Też będziemy o tym przypominać. Dieta bogata w warzywa, w owoce, w ryby, pozbawiona fast foodów. Oczywiście, to jest taki... Kiszonki jeszcze. Można dokładnie w dużym skrócie powiedzieć, że to jest taki element zdrowej diety, kiszonki jak najbardziej. No chociażby z tego względu, że dostarczają niezbędnych mikroelementów i witamin, ale również to, co już mówiliśmy, bardzo korzystnie wpływają na mikroflorę jelitową, która też odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o sprawność naszego układu odpornościowego. Nie będzie dobrej odporności, gdy nie będziemy się wysypiać, gdy nie będziemy się regenerować. To jest kolejny element, o którym bardzo często zapominamy, że te 7 godzin snu dla osoby dorosłej to jest ta ilość odpowiednia, oczywiście nieprzerwana. Powinniśmy pamiętać o higienie snu, czyli kłaść się o odpowiedniej porze, o stałej porze do łóżka i budzić się codziennie o tej samej porze, ten sen nieprzerwany i nieinicjowany przez chociażby małe dawki alkoholu. O jesiennej odporności kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu i naszej redakcyjnej reprezentacji w kickboxingu. Wiele osób nie wiedziało. Za 11 minut 15. Pawlik Siemiecz, Limited, już prawie na do usłyszenia w dzisiejszym naszym spotkaniu. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie sygnały. Paniom motocyklistkom za podzielenie się wrażeniami, obserwacjami. Tym wszystkim, którzy uważnie słuchali i liczyli także odległość Księżyca od Słońca. Jeszcze pan Stefan melduje wykonanie 13 594 kroków od 6 rano. Czuwaj, no, to zaprawa w stronę jesiennej odporności wykonane. Dajcie spocznij 13 tysięcy, dajcie spokój. Kącik poezji własnej, słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Szczyt jest za niski, koniec świata bliski, zima będzie sroga, 15 nadchodzi nieboga. Dziękujemy za spotkanie. Monika Suszek, Michał Jakubik, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dziękujemy za 6 minut o 15 serwis informacyjny Trójki, a po 15 popołudniowe zapraszamy. Dziękujemy, do usłyszenia. Before I go, that I just want you to know, I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason with every day, and all the pain I put you through, I wish that I could take it all away, and be the one who catches all your tears. Thanks to you. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl.